marca w MediaMarkt. Kupuj zabawki bez VAT. Stwórz swój zestaw zabawek z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Spraw radość swojemu dziecku. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar ponownie. Dzień dobry Państwu. Mamy środę, 27 marca, punktualnie 10 na zegarach. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Były prezes NIK i obecny senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski znaje przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa. Polscy piłkarze zagrają na Mistrzostwach Europy. Wczoraj po karnych wygrali decydujący mecz z Walią. W Katowicach ruszyły przygotowania do śniadania wielkanocnego dla samotnych. Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, podpisał dokumenty, na podstawie których kupiono Pegasusa. Tak zeznał przed Komisją Śledczą senator Koalicji Obywatelskiej i były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Polityk jest kolejnym świadkiem przesłuchiwanym przez komisję, która ma zbadać legalność i zasadność wykorzystywania Pegasusa przez polskie służby. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, co jeszcze zeznał senator Kwiatkowski? No, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, senator KO, zaprezentował dokumenty, obszerne dokumenty z kontroli, jaką w 2018 roku prowadziła Izba, a która dotyczyła roku 2017, wtedy kiedy kupowano Pegasusa. Senator Kwiatkowski wskazał, że ze zgromadzonych materiałów jasno wynika, kto wiedział z rządu Prawa i Sprawiedliwości o kupowaniu z Funduszu Sprawiedliwości właśnie szpiegowskiego oprogramowania Pegasus. Wiceminister Michał Woś w tamtym czasie był tym z członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który bezpośrednio nadzorował Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Z dokumentów przyniesionych przez Krzysztofa Kwiatkowskiego na komisję wynika również, że ówczesne kierownictwo CBA wiedziało o zakupie Pegasusa. Nazwisko Ernesta Bejdy pojawia się w dokumentach pokazanych do tej pory przez posła senatora Kwiatkowskiego. I dlatego też, jak ocenił właśnie senator Koalicji Obywatelskiej, zaskoczeniem są dla niego słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości o tym, że Pegasus to coś w rodzaju konia skrzydlatego czy gry komputerowej. O czym mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Europy, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w Niemczech. Biało-czerwoni w finale baraży pokonali w Cardiff Walię w rzutach karnych 5-4. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis. W piątej serii jedenastek Wojciech Szczęsny obronił strzał Daniela Jamesa, a chwilę wcześniej Krzysztof Piątek pokonał bramkarza gospodarzy Danego Warda. O emocjach związanych z rzutami karnymi odpowiada kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Czekałem, aż Wojtek pokaże swoje umiejętności. Gdzieś tam liczyłem, że wcześniej, ale mówię, dobra Wojtek, nie patrzę na ciebie, dam ci teraz trochę pole manewru, może się deprymujesz, jak oglądam, więc ostatniego się nie oglądałem. Jak patrzę na kibiców z Polski i te kibiców Walii, tak sobie przed tym karnym, mówię, fajnie byłoby zobaczyć tą radość kibiców właśnie po tym karnym. I tak zobaczyłem tą radość. Super przeżycie, jesteśmy na kolejnym wielkim turnieju. Na Mistrzostwach Europy w Niemczech Polacy zagrają z Holendrami, Austriakami i Francuzami. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz złożył w mediach społecznościowych kondolencje rodzinie i bliskim górnika, który zmarł w wyniku wstrząsu w kopalni Bobrek. Mężczyzna miał 36 lat, osierocił dwoje dzieci. Pozostali poszkodowani, którzy przebywali w chodniku objętym wstrząsem, zostali uratowani. 5 rannych górników jest leczonych w szpitalach. W Katowicach rozpoczyna się gotowanie potraw, które trafią na stoły śniadania wielkanocnego dla samotnych. Wolontariusze Fundacji Wolne Miejsca przygotowują w sumie około 10 tysięcy posiłków, które poza Katowicami trafią na śniadania do 40 miast w całej Polsce. Jak mówi prezes Fundacji Mikołaj Rykowski, dla wszystkich to czas wielkich emocji i radości. Dla nas ten tydzień świąteczny to w ogóle jest na totalnym, można powiedzieć, jakimś takim high levelu. Cieszymy się wszyscy, mamy ogromną radość w wielu miastach, mamy z tego naprawdę, nie chcę nazwać tego fanu, chociaż takim językiem młodzieżowym można by to określić, ale jest to coś, co nas pobudza, napędza, coś, co daje ogromną radość, przede wszystkim uśmiech na twarzy człowieka. Wielkanocne śniadanie w Katowicach rozpocznie się w niedzielę o 10:00. Bramy Międzynarodowego Centrum Kongresowego będą otwarte od 9:00. Dostępność mieszkań w Pradze jest najgorsza w Europie, informują o swojej analizie czeskie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką mieszkalnictwa. Autorzy badania alarmują, że problemy ze znalezieniem albo utrzymaniem dotychczasowego lokum dotyczyć mogą ponad 150 tysięcy mieszkańców czeskiej stolicy.

Trójka przed południem, 16,5 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, grupa naukowców badała powiązania między używaniem wulgaryzmów a sytuacjami stresowymi. Naukowcy ustalili, że nieparlamentarne słowa oraz nieprzyzwoite gesty mogą pomóc zmniejszyć odczuwanie bólu. Co więcej, wulgaryzowanie może zwiększyć też tolerancję na ból. Z nami pani dr Beata Rajba, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, psycholog. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czyli co? Czyli słynna motyla noga działa jak paracetamol? Jeżeli powiemy ją z dostateczną ilością emocji, to tak. Czyli nie kiedy działa jako przecinek, tylko kiedy działa jako faktyczne wyrażanie emocji. A kiedy działa jako przecinek? A kiedy działa jako przecinek, to jest po prostu taki nawyk niezbyt elegancki, językowy, który no niektórzy z nas mają. A jak podaje definicja, wulgarne lub obelżywe słowo używane w celu wyrażenia złego stosunku do kogoś lub czegoś, albo wyrażone przez kogoś życzenie, aby kogoś innego spotkało coś, to jest właśnie wulgaryzm. To jest wulgaryzm, ale to tak naprawdę nie wyczerpuje tej definicji, dlatego że wulgaryzmy, które są dla nas bezpieczne, to są wulgaryzmy, które nie atakują drugiej osoby. Czyli nie zwracamy się do kogoś obelżywie, tylko zwracamy się w eter obelżywie, bo na przykład nas boli. A niech to dunder świśnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą od tego się tak naprawdę zaczęło, bo zaczęło się od całkowitego przypadku. 20 lat temu pewien angielski psycholog po prostu rąbnął się młotkiem w palec. Mhm. I okazało się, że przekleństwa rzucone w eter zadziałały przeciwbólowo. No to dokładnie tak to działa, bo ja powiedziałem, że powiązania między używaniem wulgaryzmów a sytuacjami stresowymi, ale ten związek przyczynowo-skutkowy jest raczej odwrotny. To raczej sytuacja, określone zdarzenie wywołuje nasze takie, a nie inne zachowanie. Oczywiście, ale to zachowanie może nam pomóc zmniejszyć stres i to nie tylko w takich sytuacjach, również na przykład przeklinanie za kierownicą, mamy badania na ten temat, ale też w niektórych zespołach czy też grupach ludzkich przeklinanie może sprawić, że jesteśmy postrzegani jako bardziej szczerzy i bardziej autentyczni. Do jasnych kominów. No to przeklinanie za kierownicą, wie pani, to mnie zainteresowało, bo to co to daje kierowcy? Mi się wydaje, że to tylko przypływ adrenaliny jakiś. Tak naprawdę ten przepływ adrenaliny daje mu to, co się dzieje na drodze, czyli to, że ktoś mu zajechał drogę, czy też, że stoi w korku. Natomiast przeklinanie pozwala rozładować te emocje, pozwala je wyrazić w sposób, który jest bezpieczny i który tak naprawdę nikomu nie grozi, chyba że z tyłu siedzi pięciolatek, który zaraz to powtórzy. No właśnie, to jak wyczytałem takie używanie wulgaryzmów w celu zmniejszenia stresu czy bólu, doczekało się nawet swojej naukowej nazwy. Lalohezja, tak jest, dokładnie tak. To jest taka piękna nazwa na przeklinanie, więc możemy się pocieszać, że działamy w sposób naukowo udowodniony. Kopytka Pegaza, w życiu bym się nie spodziewał. No właśnie, u nas funkcjonuje w domu orzeszku włoski. O, tak, no właśnie, a teraz, bo ja użyłem już kilku takich, nazwijmy to, eleganckich wulgaryzmów. Czy to coś pomaga, czy to rzeczywiście musi być takie soczyste, ostre przekleństwo? Tutaj bardziej pomaga to, z jaką intonacją wypowiadamy dane słowo. Tak naprawdę to może być zupełnie neutralne słowo i warto tego uczyć własne dzieci na przykład, dlatego że my bardzo często uczymy dzieci, że nie wolno przeklinać, nie wolno przeklinać w żadnej sytuacji. A że dzieci się buntują, więc to jest świetna okazja, żeby się nauczyć wszystkich możliwych wulgaryzmów. W związku z tym uczmy dziecko, że jest miejsce na przekleństwa, są sytuacje na przekleństwa, ale niech to będą przekleństwa właśnie takie, typu motyla noga. No a jeszcze jakieś przykłady? No bo ja już kilka zużyłem, to może teraz pani. Kulka maść na przykład, to moi studenci. Kulka maść? Kulka maść, tak jest. No właśnie, i tutaj się wyczerpuje tak naprawdę moja pomysłowość, dlatego że ja nie przeklinam. Troszkę mnie nauczyło własne dziecko właśnie w fazie buntu, ale to było tylko na zasadzie takiej, że ono sprawdzało, co może. Tu może dopowiedzmy, że takie publiczne wyrażanie swoich odczuć, emocji może się źle skończyć, bo za przeklinanie, używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym policja może nas ukarać nawet 500-złotowym mandatem. Dokładnie tak. I tutaj pamiętajmy też o tym, że inni mogą odbierać nasze wulgaryzmy jako agresję. I to jest tak naprawdę największy problem związany z przeklinaniem, dlatego jeżeli będziemy przeklinać na przykład przy pielęgniarce, która pobiera nam krew, to może się okazać, że jej się zaczną trząść ręce i że nam tej krwi nie pobierze i będzie musiała nas dziabać znowu. Więc pamiętajmy też o takim efekcie. No tak, ale może pobieranie krwi to nie jest dobry przykład, ale jak będziemy przeklinać przy pielęgniarce czy przy lekarzu, bo nas boli, to co, jesteśmy usprawiedliwieni? Może nie jesteśmy usprawiedliwieni, ale dużo tutaj zależy od reakcji tego lekarza czy też tej pielęgniarki. Czasami jest tak, że on oceni nas w tym momencie jako osobę agresywną i zacznie się nas bać albo zacznie się denerwować, co nikomu nie służy, ani nam, ani jemu. A czasami jest tak, że jest po prostu przyzwyczajony i rozumie, że jest to po prostu zdrowa reakcja kogoś, kto chce obniżyć swój poziom stresu, swój poziom bólu i kto usiłuje sobie poradzić. Do jasnego pierona. Tak, to też ma długą tradycję. Tutaj zaciekawię być może pana tym, że pierwsze przekleństwo nam znane przechodzi z epoki brązu, 1200 lat przed naszą erą. No ale to domyślam się, że wtedy również można było się walnąć młotkiem czy kamieniem w palec. Tak, wtedy już były młotki, jak najbardziej, i myślę, że przekleństwa mają tak naprawdę bardzo długą tradycję. No taką podejrzewam jak cywilizacja, odkąd człowiek nauczył się mówić. Tak, i od pierwszego tłuczka, którym można się było rąbnąć w palec. Bardzo pani dziękuję, kurka wodna. Doktor Beata Rajba, psycholog Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, był moim i państwa gościem w Trójce. Dziękuję, do widzenia. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day, we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrząc jak znikasz, gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą, jestem tobą. Stoję nad tobą i sprawdzam, czy oddychasz. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, rzeką. Formacja Micro Music. Minuta po wpół do 11 na wszystkich zegarach w Polsce. Piękna muzyka w radiu, piękna pogoda za oknem. Czego chcieć więcej? Są Państwo szczęśliwi? Amerykańscy naukowcy przez 85 lat obserwowali życie 1300 osób, aby odkryć złoty środek na szczęście. Wyniki eksperymentu mogą zaskakiwać, ponieważ wcale nie chodzi tu o pieniądze. Dla niektórych szczęście to przebywanie wśród rodziny, przyjaciół. Innym osobom dostarcza szczęścia kupowanie sobie drogich markowych rzeczy, jeszcze innym podróżowanie. Jeszcze inni ludzie czują prawdziwą radość, spełniając się w pracy. tak naprawdę każdy czerpie z czegoś innego swoje spełnienie, zadowolenie z życia. No i jest to jak najbardziej w porządku. Czy istnieje jednak jakiś ogólny, złoty środek na szczęście? Taka złota recepta. Okazuje się, że po 85 latach naukowcy wreszcie wiedzą, co tak naprawdę dostarcza ludziom szczęścia i zadowolenia. W eksperymencie, w którym początkowo brało udział 724 amerykańskich studentów, których życie było śledzone przez ponad 80 lat, projekt nazywa się Harvard Study of Adult Development. Początkowo brali udział w nim tylko i wyłącznie mężczyźni. Co ciekawe, po ukończeniu studiów uczestnicy eksperymentu zostali między innymi znanymi biznesmenami, lekarzami, prawnikami, no po prostu ludzie sukcesu. Część osób biorących udział w projekcie jednak nie miała tyle szczęścia i zmagała się z różnymi przypadłościami. Co ciekawe, zdecydowano się również dołączyć do tej obserwacji życie ich dzieci oraz wnuków tych mężczyzn, którzy od początku byli badani. Ostatecznie liczba uczestników wyniosła ponad 1300. No i okazało się, proszę Państwa, że kluczem do szczęścia jest kontakt z drugim człowiekiem. Bliskie i udane relacje międzyludzkie sprawiają, że ludzie są szczęśliwsi. Dobre relacje mają na nas duży wpływ oraz stymulują nas mentalnie i emocjonalnie. I dojście do tych wniosków zajęło amerykańskim naukowcom tylko 85 lat. Then I said, when you were the last. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Z tego Nowego Jorku, proszę Państwa, przenosimy się błyskawicznie do Warszawy. 18 minut przed godziną 11 w naszym studiu profesor Tomasz Wejrzanowski z Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Państwo montują na dachu jednego z uczelnianych budynków taką pilotażową instalację, która będzie produkować energię elektryczną. Czy to ma doprowadzić do tego, że ten budynek będzie samowystarczalny energetycznie? To jest cel? Jak dobrze zostało to ujęte w różnych materiałach promujących ten projekt, to jesteśmy na drodze do tego, to jest pewien element na drodze do samowystarczalności, więc jest wiele innych elementów, ale oczywiście zmierzamy w tym kierunku dzięki właśnie wytwarzaniu energii z fotowoltaiki i magazynowaniu w technologiach bateryjnych. Krótko mówiąc, chce się odciąć od zakładu energetycznego, który zasila ten budynek, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo to jest, no można powiedzieć, gmach. To nie jest domek jednorodzinny. To prawda, ale wręcz przeciwnie, nie chcemy się odciąć od zakładu energetycznego. Chcemy wręcz współpracować z zakładem energetycznym, bo ten projekt oprócz tego, że służy wydziałowi, czyli będzie wytwarzał energię na potrzeby wydziału, to też będzie służył zakładowi energetycznemu w ramach tak zwanej elastyczności energetycznej, czyli będziemy wspierać też zakład energetyczny, chociażby w kontekście stabilizacji sieci energetycznej, lokalnie lub bardziej szerzej. Więc tutaj będzie szeroka współpraca również z zakładem energetycznym. No ale zakład energetyczny mniej zarobi, bo to wtedy jak będziecie mieli swój prąd, to rachunki będą niższe wam wystawiać. Jaki to interes dla niego? No, ale z drugiej strony uzyska coś takiego, co się nazywa stabilnością sieci, więc no to jest korzyść dla obu stron. To rozwijmy ten temat. Stabilność sieci, co to takiego? To znaczy, chodzi o to, że no, czasami są zaniki, na przykład prądu, tak, zaniki prądu, więc wtedy taka bateria, która zgromadzi energię, może służyć jak taki backup, prawda, do tego, żeby przywrócić ten prąd w jakimś otoczeniu, w którym ta bateria się znajduje. Krótko mówiąc, budujecie taką Teslę, tylko że w formie budynku. Można to tak powiedzieć, tak. Na czym ta instalacja, no pan już wspomniał tu o fotowoltaice, ale to nie jedyne, co montujecie na dachu. No tak, oczywiście to było trywialne, jakbym przyszedł do pana redaktora i powiedział, że montujemy na dachu fotowoltaikę. Oczywiście. To dziękuję bardzo, to właściwie no, koniec rozmowy. Ale projekt jest znacznie szerszy i projekt tutaj, no bo wytwarzanie energii za pomocą fotowoltaiki to jest dość powszechne w tej chwili, natomiast tutaj najbardziej wartościową częścią tego projektu to jest magazynowanie energii, czyli w takiej formie my wybraliśmy technologię bateryjną i co jest tutaj nowatorskie w tym projekcie, zastosujemy trzy najbardziej wydajne technologie bateryjne. One, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale chyba trochę muszę. To są baterie, dwie technologie litowo-jonowe, te najbardziej powszechne, oraz bateria przepływowa. I co jest takim clue tego projektu, tych baterii, że każda z tych baterii cechuje się różną charakterystyką pracy. To znaczy ona posiada różną pojemność oraz różną moc możliwości rozładowania, ładowania. Innymi słowy, to jest tak, że jeżeli mamy potrzebę nagłego wykorzystania dużej ilości energii, to stosujemy jedną technologię, a jeżeli pracujemy w takim trybie ciągłym, to możemy wykorzystać sobie inną technologię. Rozumiem, że te baterie po prostu oddają prąd z różną mocą, tak? Tak. W zależności od zapotrzebowania, dlatego są trzy różne. Tak, tak, ale właśnie o to chodzi, że każda z tych technologii jakby jest bardziej wrażliwa, na przykład technologia taką, jak stosujemy w samochodach, to potocznie się nazywa NMC, czyli to jest od nazwy tak naprawdę materiałów, które się znajdują w tych nikiel, mangan, kobalt. Ona na przykład bardzo szybko się potrafi rozładować i naładować, natomiast niestety jest bardzo wrażliwa na takie całkowite rozładowanie lub całkowite naładowanie. Więc wtedy, żeby nie robić czegoś takiego, wykorzystamy sobie drugą baterię, która już akurat jest mniej wrażliwa na tego typu pracę. Bo to jest chyba największa wada, jeśli chodzi o współczesne akumulatory tak naprawdę, ale używamy terminu baterii, ale to tak naprawdę są akumulatory, które po prostu się zużywają. W samochodach elektrycznych też się zużywają. No to prawda, ale też trzeba przyznać, że te technologie bateryjne się strasznie szybko rozwijają i w tej chwili dochodzimy w tych technologiach właśnie takich przydomowych do trwałości rzędu 10-15 lat, a jak mówimy o baterii przepływowej, o której chyba najmniej tutaj jest w Polsce wiadomo, i to trwałość tych baterii może sięgać nawet 20-25 lat, więc I to jest oczywiście zależne od charakterystyki pracy, bo jeżeli będziemy, no, nie będziemy się stosować do pewnych zaleceń, które ta bateria wymaga, no to znacząco skrócimy trwałość takiego rozwiązania. Jak wspomniałem, to jest budynek, to jest gmach uczelniany, to jest duża rzecz. Jak duża jest, czy może jak duża powinna być ta instalacja? No, żeby tak obrazowo powiedzieć, to jest tak mniej więcej od 50 do 60 razy większa niż taki domek jednorodzinny. Więc to jest takie 60 domków jednorodzinnych mniej więcej zapotrzebowanie energetyczne takiego gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej. Czyli magazyn energii, mówiąc w skrócie, to, że to jest chyba najważniejszy trend w tej chwili w energetyce, to mówimy, no śmiało mogę powiedzieć, od lat w tym programie. Ten wasz projekt jest nowatorski, bo... Właśnie ten nasz projekt jest nowatorski, dlatego że wykorzystuje tak zwaną technologię hybrydową, czyli wykorzystuje trzy różne technologie, które dopasowują się do charakterystyki zużycia energii budynku. Czyli w zależności od tego, czy budynek no, potrzebuje pracować pełną parą, czy pracować na takim trybie ciągłym, no to my wykorzystujemy różne technologie bateryjne po to, żeby przedłużyć trwałość głównie takiej instalacji. No tak, no to jest zrozumiałe, jest godzina, albo dobrze, inaczej, jest wieczór, noc, wszystko wygaszone, wszystko powyłączane, albo prawie wszystko powyłączane, przychodzi godzina ósma, przychodzą studenci na zajęcia i nagle zapalają się światła we wszystkich salach, zapalają się ekrany monitorów, znaczy załączają się, mimo że nie zapalają, to złe słowo, i nagle to zapotrzebowanie zaczyna wzrastać i to właśnie to jest celem waszego eksperymentu, żeby zbudować taką instalację, taki magazyn energii, który będzie odporny na tego typu skoki. Bardzo dobrze pan to ujął. Trzeba tylko jeszcze wspomnieć, że oprócz studentów my prowadzimy też badania naukowe, więc tam są trochę bardziej energochłonne urządzenia typu piece, jakieś reaktory, więc to jest bardzo duże tak naprawdę zużycie energii, nie tylko studentów. Ale rzeczywiście tak jest, że te rozwiązanie potrafi jakby zagospodarować cały przekrój różnych charakterystyk obciążenia tego budynku. Tak, no to od jest takiego podobnie, małego do takiego skrajnie dużego. To się może przydać w tych takich przydomowych magazynach energii, no bo przecież tu mamy podobną sytuację. Cały dzień rano wstajemy, ogarniamy się, prawda, i wychodzimy z domu do pracy. Nie ma nas cały dzień praktycznie. Przychodzimy i nagle zaczyna się gotowanie, sprzątanie, pranie i tak dalej. Urządzenia elektryczne pobierają w tym momencie dużo więcej prądu, a chodzi o to, żeby zapewnić im stabilną pracę. Tak, no pewnie w mniejszej skali da się to przenieść na taki budynek jednorodzinny, dom czy wielorodzinny. Natomiast tu też celem tego projektu jest pokazanie tej części ekonomicznej, ponieważ no różne, każda z tych technologii no ma różną wartość. Na przykład w tej chwili te baterie przepływowe są dość drogie, więc na koniec tego projektu będziemy w stanie jakby też ekonomicznie uzasadnić pewne rozwiązania. To już działa? Tak w ogóle? No nie, jeszcze jesteśmy teraz na etapie... W trakcie instalacji. Jesteśmy na etapie takich formalnych budowy. No w zasadzie liczę na to, że w przeciągu 2 tygodni otworzymy przetarg, ogłosimy przetarg na wykonawcę, więc to jest, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie. Czyli w fazie projektu rzecz jest jeszcze, jak już zacznę działać, to mam nadzieję, że po jakimś czasie, który pozwoli zebrać odpowiednie doświadczenia, spotkamy się w tym studiu ponownie i porozmawiamy o tym, jak to działa. Z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Wejrzanowski, Politechnika Warszawska. Również dziękuję, miłego dnia. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak